Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Вітаю шаноўных слухачоў. Землі колішняга ваўкавыскага павету заўсёды былі досыць урадлівымі, таму на гэтай тэрыторыі заможныя людзі будавалі сабе багатыя сядзібы і нават сапраўдныя паласы. Гутарка тут пойдзе пра два сядзібныя комплексы, якія збольшага зберагліся да нашага часу – палацы ў Падароску і Красках, назвы якіх гавораць самы па сабе. Мясцовасць Падароск пры дарозе, якая вядзе з Ваўкавыску да Ружанаў, ведама па гістарычных крыніцах з пачатку 16-га стагоддзя як уласнасць Мацея Клочкі. Пазней належала Дольскім, Вішнявецкім, Грабоўскім. Фальварак у Падароску ведамы з другой паловы 18-га стагоддзя. Належаў ад пачатку ён роду чачотаў, якія мелі герб пастоя. Ад чачотаў праз пухальскіх Падароск перайшоў да роду бохвіцаў. Маёнткам значны час валодаў Раман Бохвіц, сын ведамага філосафа, нараджэнца мястэчка Мір Флорыяна Бохвіца. Бохвіц з мэтай перабудовы запрасіў з Вільні архітэктара Лубу, які стварыў той комплекс, што ў асноўных рысах захаваўся да сёння. Лёс Рамана Ота Бохвіца быў надзвычай трагічны. Ён памёр пасля арышту саветамі ў 1939-м, хутчэй усяго закатаваны НКВД-стамі. Значны час у сядзібе месцілася кантора мясцовага саўгасу. Зараз жа яна нікога не цікавіць і паступова разбураецца. Сядзіба стаіць на беразе рэчкі Зяльвянкі. Дом з мезанінам збудаваны ў эклектычным стылі, з элементамі класіцызму, досыць абшарпаны, без дзвярэй і вокнаў. На першым паверсе яны забітыя дошкамі. Захаваліся таксама гаспадарчыя пабудовы, адметная ўязная брама з чырвонай цэглы, комплекс абкружаны мурам, які пашкоджаны ў многіх месцах, але збольшага цэлы. За дому вачам адкрываецца маляўнічая панарама ўсяго мястэчка з царквой і касцёлам. Непадалёк ад Падароску Краскі. Маёнтак у Красках у першай палове 19-га стагоддзя належыў булгарыным, а пазней перайшоў да роду сегіняў, якія валодалі ім да 1939 году. Першаснай была драўляная забудова 1839 году. У 1905 быў узведзены мураваны двухпавярховы палац. Палац гэты мае дзве вежы, адна цыліндрычнай, а іншая квадратнай формы, і выглядае на сапраўдны неагатычны замак. Асаблівую загадкавасць і прыгажосць пабудовам надае вялізны парк. Агульная плошча парку зараз каля 3 гектараў, а раней разам з былой тэрыторыяй маёнтку ён займаў больш 50 гектараў. У парку расце шмат экзотаў, рэдкіх пародаў дрэваў. Некалі ў дарэвалюцыйны час іх сюды прывёз Зыгмунд Сегень. Але з часам парк здзічэў. Памятаю, як першы раз трапіў у Краскі, быў зачараваны мясцовай прыродай, таўшэзнымі дрэвамі, кладачкай пра сплытку і прыгожую вузкую рэчачку Зяльвянку, якая працякае побач. Пасля другой сусветнай вайны ў палацы месціліся шпіталь для хворых на сухоты, лячэбна-працоўны санаторый для алкаголікаў, пазней будынкі пуставалі. А з нядаўняга часу трапіць на тэрыторыю парку і сядзібнага ансамблю досыць праблематычна. У сядзібы з'явіўся новы ўладальнік, яе купіў расійскі прадпрымальнік усяго за 100 тысяч даляраў. Гэта ці не першы выпадак прыватызацыі гістарычнага помніка. Тэрыторыя зараз ахоўваецца, і далёка не кожны зможа сюды патрапіць. Мясцовыя людзі адгукаюцца пра новага гаспадара станоўча, некаторыя атрымалі нават працу. Ці зможа расійскі бізнесовец, радзіма якога за 3000 кіламетраў ад Беларусі, адбудаваць былую сядзібу, пакажа бліжэйшы час. Сённяшняй жа дзяржаве мусіць быць сорамна. Яна будуе даражэзныя лёдавыя палацы, але ёй мала справы да палацаў гістарычна-архітэктурнай спадчыны. На гэтым з вамі развітваюся. Да новых сустрэч у этэры беларускага радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.